У эфіры тэатр перад мікрафонам. Прапануем вашай увазе радыёспектакль «Хто вінаваты» паводле рамана Івана Чыгрынава. Выканаўцы – артысты мінскіх тэатраў, год запісу 1992. Осталося поставить выпивку до закуски. О, уже полночь наступает, а Германа нема. Слушайте, а я бы не помню гостя у Ливановича. Ну так что, договаривай, Антонина, чем тебе не подобаются гости у Ливановича? Не-не-не, моя жонка хочет сказать, что господарка, это значит Иванович Эдуард Семенович, у свой день нараджения завсёды спазняется на вечеру. Во-во, Людмила Михайловна, спазняется ваш супруг, дарма, что каждый раз гостей запрошает. Что правда, то правда, я знову лабораторию позвоню. Позвони, Людмила Михайловна, пошукай своего мужика. Ага, пошукаешь. Нелик вы, Анатолий Иванович, задюжа змрочно. Ох, это не знаю. Вы видите, сегодня чему сейчас у крайность меня кидает. Да речь, а где это подился долгучиц, а? И он что, на кухне у вас, Людмила Михайловна? Ну что, что вы не ведаете, где можно знайти у чужим доме долгучица? Покуль все вы годы не оценят, да не поспрабуя. Ты лжешь. Да. Вот он. Явился. Явился. Бачу и сегодня Эдик верный себе. Не иначе и другую компанию не дешастую. Не-не-не, что-то неподобно. Я уже кольки разов звонила, лаборатория не отказывая. Слухай, Андрей, а может ты занялся бы этим? Все-таки брат твой, ну, чему им не идет? Ну, брат мой, а муж твой. Ну, я схожу. Эдик, ведаете, за все да так. Не говори на человека лишнее, не говори. Не-не-не-не-не-не-не-не. Памятаете? А, не памятаете. Вот я помню годов 5 тому, дык и зусим не пришел. Что правда, то правда. Так. Дык, может, и сегодня доведется попить, поесть и без именинника. Ну, я бы это без именинника. Да правда, а что про нас подумают? Ну, что вы, Севрыня? Хвалюйтесь, Севрыня. Чекайте. Это еще что? Ось, послухайте, Ливанович не поспел до урочистого стола у свой день нараджения. Это навод... Словом, за выдатным человеком что-то такое повинно тягнуться. Ну, эти анекдоты, звычайная плетка. Без этого, мои дороженьки, в высшейшем свете нема особы. Да и увогуле... Что? Что увогуле? А то я, мадам, что не только шляхи господни неведомые, але и справы человечие не заусёды на виду. Ось так. Я вот сегодня был на письменницком съезде. Ну, и что, наши писаки там новое выдумали? А что они могут выдумать, послухайте. Хиба что новую лысую гору. Чекайте, цікаво. Автора так и не знайшли. Ты где ж его знайдешь? Анонимный твой. Это же анонимный твой. Чекайте, у нас сейчас... Ты анонимный? Ой. Криминалисты, Анатолий Иванович, перебольшивают свое аналитичное значение, а между иншим КГБ так само. На обывателя различенным. Вот что значит голосность, демократия. Ну, державную безпеку уже берут под сомнение. Побойтесь Бога, Анатолий Иванович. Я не державную безпеку беру, как вы кажете, под сомнение. Ну, конечно. Вы меня не так зразумели, шановный. Так же... Я имел на увазе... Теперешние техничные махчимости криминалисты. Так, все, киньте вы, а то, не дай бог, и правда, договоритесь. Все. Во-во, Антонина Батьковна, сочите за мужем. Ага. Не давайте ему язык распускать. Вальдемар, учись, Анатолий Иванович. Олеж Анатолий Иванович, мастак доводит говорку до небеспечного моменту. Ну. Кольки помню, каждый раз вот гэтак усе виноватые, один... Цур. А видите, як мое прозвище по-балтску? Ну. Як? Безблох. Так что шукайте виноватых... У іншым месцы. Цікава. О, Андрей. Нарэшце. Лука. Боже мой, так што нават на брату званок не адказвае? Ладна, Андрей, брат сабе як хоча, а мы... У нас ёсць што і выпіць, і закусіць чым, а найперш госці, калі ласка. Будзем сядаць за стол. Сядайце. Праходзьце. Несі з ванны напіткі, а я хуценька зноў на кухню. Хто мне паможа? А я і памагу. Прынясу бутэлькі, потым пачну закус насіць з кухні. Давай. Сядайце. Так. О, дык што там на пісьменніцкім з'ездзе, а? У іх, у нашых пісьменнікаў, хоць што, хоць дробненька, але, як кажуць, здарыцца. Дык што там сёлета, таварыш Довгучыц? Ну, сёлета, усё штое. Ведаеце, як вясной каля купіны, калі жабы ікру кладуць. Топчуць адзін аднаго. Але я не пра гэта хацеў. Зрэшты, пра з'езд вам раскажа дэлегат. Дэлегат? Так. Нябось, Людмила Михайловна не забыла пра свайго куміра, а? Калі ласка. І запрасіла, і на першы тост змовіла. Ой, а хто ж цяпер носіць? Цяпер Людмілачка возіць посуд за страву на колёсіках. Адстаіце ад людзей, Ой, Антоніначка, за людзьмі ўсё роўна не ўгодзішся. Асабліва пры такім гаспадару, як мой. Ну, дзе яго носіць? Боже. Ой, а можа гэта і добра, што мы тут без яго будзем, а? Няхай бы там умкнецца. Цікава, дзе гэта там? Ну. Ну, хіба што? Ты тут, Тонечка, сярод мужчын разбэшваешся. Хадземка лепей, паможаш мне на кухні, хадзем. Ай, так я ж давно прапанавала там свае паслугі. Ну, дапусцім, не ты сама, а я спрабаваў цябе надаўмець. Ах, ты вечна падхалім. Хто тут падхалім? А, ды ўсе мы тут, тавары старшы лейтэнант, падхалімы. Я дайшлось нявестку тваю ўлашваем, каб, разумееш, без вячэры не застацца. Так што вы нам хацелі расказаць, а? Што? Спадар Довгучыца, а? А, ведаеце, вось, ніяк не ўзаб'юся на першы сказ. Усё нечым заняты важным. А пра галоўнае... А хто скажа, што цяпер галоўнае? А галоўнае заўсёды ў мінулым. Цяпер, бачыце, за Сталіна ўзяліся, героямі сталі Бухарын, Камень. А, ну тут давно ўсё зразумела. Раз узнікаюць гэтыя постаці, значыць, наступны з гістарычнай цемры выйдзе Лев Давыдавіч. А тады нашы дэмакраты пры ягонай дапамозе і на Леніна накінуцца. Ты так думаеш? Тут і высільвацца дужа не варта. А як сказаць? Але паслухайце. Ну так, пра галоўнае. А хто такі Лев Давыдавіч? Лейба. Хто? Анатолий Иванович усё яшчэ гуляе ў канспірацыю. Лев Троцкі. А-а-а. А что, Анатолий Иванович, у нас антисемит? Ну, вы скажете, Антонина Батьковна. Ну, и, да, речь у моего батьки имя есть так само, что стихоподобное, налей бог. Ну, договорывайте, договорывайте. Ну. Як это повинно гучать? Як это повинно гучать, а? Лейбовна, а? Киньте, говорите, а вы про что? Ой, была я сегодня на рынку. Ну, да, ну, ну, ну. Ну, что Кольвичи докупит до стола? Ага. Слухайте, дек там некий уродивый выступал. Я аж ноздивилася, чому его не забирает милиция? А что, было за что? Ой, да у нас теперь любого бери и сажай за долгий язык. Вас тут кожного. Пробачьте, то и господинку тады. А я и не отмовляюсь. Ну, вечно мы вот так. Человек хочет нечто сказать, а мы уже напоготовили, намордник на его. Ну, дайте Людмилочке договориться. Да ну. Людмилочка, ну так что там? Ну, что там, что? Ну, бести у всех, Тонечка. Бести. Проказывал конец нашей краине. Ой, казав, что по святому писанню принесе его с собой некий меченый. А, меченый, ну, точно. Про Горбачева он не заикался. Не заикался? А и все зразумели, что как раз Горбачев имелся на увазе. У его ж на голове знак. Так вот, гэты меченый небыто и принесе конец Советскому Союзу. Боже мой, я страшно. Ну, вот, а вы кажете, нема за что... Вас сажать. Ага, ну, правда. Ну, хлопчики, хлопчики. Ой, а лишь треба хучей сажать вас за стол. А то жарейте. Нам бы хироманты теперь сюда. Чи хоть бы цыганку якую захудалую. Кажется, экстрасенсы хутка будут меть, ведаете? Может, и правда? Переквалификоваться, а? А что? Один мой знакомый так и сделал. Ну и что? Правда. Досягнул поспеху? Тоня, ну, во всяком разе, подай надею. Ай, или словом, еще все напереди. А товарищ Горбачев, соправды человек, ну, видите, ну, не зрозумел. Ну, як это? Вот, принамся, для меня. Тоня, ну, на вошта даремно не покоится, а? Нехай он себе протягивает царовать над нами, А мы будем тем часом потрохи пряткариться. Про его, где назирать, как он краину ведет на краху. Во-во-во, а наибольш будем пряткарить про его жонку, Раису Максимову. Побачьте. Это уже лёс таки у всех царит. Хопить. А лишь и размовы сегодня у нас. Ну, соправды. Ай, так яны во всех теперь такие размовы. Да поди до столицы, до подлоги во всех квартирах про одно и то же. Глухие нараканни, далекое клокотанне лавы под землей, так что... Что? А что на конту всего этого ваш знакомый говорит? Який? Ну, той, что подался, как вы сказали, у хироман. На вот что хироман. Какие хироманты? Киньте вы с хиромантами. Все уже давно предсказано. У Библии. У Библии? Ну, от него ж, там, у Библии. Вальдемар, берите его. Недя Жу Ливановичу, есть Библия. Так, была. Покажи. Вальдемар, покажи. Ну, покажи. Боже мой. Так, погляди. А ты достойна, ты, дорогая моя, взять у руки да снять с ее печатки. Анатолий Иванович, где тут, у яким разделе наибольш предсказаний? Почекайте. Чекайте. От Гортовой опошние сторонки у новом писании Івана Богослова. Стоп, знайшов. Увага. Ну, слухаем. І калі ён зняв четвертую печатку, я почув голос четвертої жывёліны, якая говорила: «Іди і глядзі». Ага, і я глянув, і вось конь бляды, и на им конник, якому имя смерть, так написано, тихо, Тоня, не перебивай. Тоня, ну не перебивай. И пекло рухалося за ими, ну. і дадзена яму ўлада над чацвёртую часткаю зямлі, што за акуляры, я не магу забіваць мечам і голадам, і морам, і звярамі зямнымі. Тое ці не, Анатолі Валь? Это не зусім тое, Валь. Ах, не зусім. Дайте мне. Вы ведаеце, вы пра самае жахлівае, вы што будзе? Чакайте. Тихо. Так, і сем ангелам, якія мелі сем труб, падрыхтаваліся трубіць. Першы ангел пратрубіў і выдаў град, і ўспыхнуў агонь, змяшаныя з крывёю, і ўпалі на зямлю, і трэцяя частка дрэў згарэла, і ўся трава зялёная згарэла. Другі ангел пратрубіў, і нібыта вялікая гара, палаючая агнём, абрынулася ў мора, і трэцяя частка мора зрабілася крывёю. Тады пратрубіў трэці ангел, і ўпала з неба вялікая зорка, што гарэла нібыта свяцільнік, і пала на трэцю частку рэк і на вытокі вод. Імя гэтай зорцы палын. І трэцяя частка вод зрабілася палыном. І многі з людзей памерлі ад вод, таму што яны сталі горкія. Чацвёрты ангел пратрубіў. О, гості, господар. Я так мяркую, господар. Не, гость. А можа, зібривай, а можа, гэта... Рад бачыць старую, але пачэсную кампанію. Мы так сама. А дзе ж імяніннік? А імяніннік, Павел Замінович, яшчэ прабачце на рабоце. Колькі ж яе ў яго тае работы. Ай, боже мой, ён за ўсіх. Ну што ж, ён за нас, а мы за яго. Штрафную. Правильно кажа. Ён недзе за нас, а мы за яго. Дазвольце. Людмила Михайловна, пасалаваць ручку. А вось гэтыя кветкі я вам прынёс. Боже мой, якая прыгажосць. Дзякую. Вас знаёміць не трэба? Знаёміць не трэба. І што, вось так, не будзем чакаць імянінку? Не, і не будзем, Павел Дамідавіч. А што гэта вы тут чыталі? Біблію. Біблію? Раней да Маркса звярталіся, да Леніна. Можа, таму, што пра Біблію забылі? Я асабіста пра Біблію ніколі не забываў. Пісьменнік без Біблії, можна сказаць, нішто. Іншая справа, што спасылкі на Біблію ў мяне выкрэслівалі. А вы што, Анатолій Іванович, цяпер у галіне багаслоўя практыкуеце? Вы ведаеце, я гісторык шырокага профілю. Так, да гэтага мы проста часам гаварылі пра Біблію, але не ўпаміналі яе. Так, Павел Дамідавіч, за вамі першае слова. Як жа так? Як? Тост без імянінніка? Ну, што ж зробіш? Думаю, Ліванович не пакрыўдзіць. Ай, гэта ваш Ліванович анекдот. Толькі навошта мне ўдзельнічаць у гэтым анекдоце? А вы скажыце свой тост, а ўсё астатнія пойдзе. Так, гаварыце. Ну, то за нашага імянінніка. Няхай яму. Ой, дзякуй. Яго здароўя. Будьце здароўя. Будьце здароўя. Ой, горка. Перадайце мне, калі вы. Дзякуй, бярыце вось гэтыя. Агурошак. Дзякуй. Сама радзіла. Павел Дамідавіч, а што там на з'ездзе было пасля? Калі вы пайшлі? Пасля вашага выступлення. Знаеце, з'езд прайшоў без вас, калі вы гэтак рана пайшлі з яго. Я жартую. Адбыліся выбары. Я больш не сакратар. Як? Супроць мяне прагаласавала 1/4 частка членаў саюза пісьменнікаў. Пасля гэтага сакратар ЦК сказаў мне, што сакратарыят рашыў не рэкамендаваць мяне больш. Але па вас не відаць, што вы апынуліся без пасады. Не відаць. Падумаў, раптам трэба рыхтавацца да старасці, ўсё роўна калісьці давядзецца пра гэта дбаць. Пісьменнік павінен думаць увесь час пра старасць. Ну, перастань. А мне здавалася, што ваш брат заўсёды павінен быць маладым. Гэта вам сапраўды так здавалася. Бо, мусіць, не ведаеце, што азначае КБЖ. КБЖ? Што звычайная абрэвіятура, нічога больш. Не, дарагі Анатолій Іванович, расшыфроўваецца так: калі буду жывы. Лев Толстой самай маладосці ў дзённіках сваіх гэтак пісаў, загадваючы нешта наперад. І яшчэ ён часта гаварыў: пабойся Бога, паміраць жа давядзецца. Ой, нешта ў нас сёння альбо абрэвіатуры некі, альбо... Боже мой, надзець той гаспадар. Сябры мае, дзіўна было б сапраўды, каб ён цяпер знаходзіўся тут. Як гэта? Радыяцыя павышаная. Радыяцыя. Павышаная радыяцыя. Сёння ўвесь дзень пра гэта на з'ездзе шапталіся. Кажуць, заходнія радыёстанцыі перадаюць. А цікава мне, сябры, а пры павышанай радыяцыі вось гэта дазваляецца ўжываць ці не? Вось гэта. Пачакайце выпіць. Ва ўсім, відаць, дарэмна мы пачыналі без гаспадара. Професор ўжо б дакладна адказаў на такое пытанне. Ладна, памаўчыце. Павел Дзямідавіч, ну а калі сур'ёзна? Што там буржуі перадаюць? Дарі Бог, Людміла Міхайловна, дакладна нічога я не ведаю. Заняты быў увесь дзень з'ездаўскімі інтрыгамі, але... Ой, прабачце, тэлефон. Алло? Андрэй, гэта цябе. Так я. Так точно. Выязджаю. Як гэта? Як выязджаеш? Куды і што? А твой, Людміла Міхайловна, што кароткатэрміновы адпачынак мой, здаецца, ляснуў. Выязджаю кіеўскім цягніком да месца службы. У ранні павінен быць у часці. Што такое? Што-небудзь здарылася? Хто ж пра гэта па тэлефоне скажа? Так што абнімі за мяне брата, нехай даруе, што не дачакаўся. Боже мой, ты хоць паспеў перакусіць? Ці можа яшчэ пазваніць? Да не, загад ёсць загад, трэба ехаць. Неадкладна. Як яны цябе знайшлі? Ну, мае адрасы па ўсім ланцугу, дзе бываю. Справа не хітрая і даволі дэталёва адпрацаваная. Я вось думаю, як мне зрабіць? Ці то па-англійску знікнуць? Ці то развітацца з гасцямі? Ідзі, Андрэй, пакарайся. Мушу пакінуць вас, дарагія таварышы. І супутыльнікі. А хоць бы і так. З прыемнымі людзьмі нават горкую гарэлку салодкай. А мы выйдзі, Андрэй Семёнович. Ну, што ж ты на вас не падобна гэта? Ну, горкую гарэлку. Піць. Ну, вы лепі скажыце, што здарылася, а? Бамбяць? Ну, увогуле, гэта ваенная тайна. Але не бамбяць, а не страляюць. Ну, служба. Смотрюся паслужба. Ну, вось, выйшла, аказваецца, на праўду. Як гэта у апісанні... Скажыце, часта з вами такое здараецца? Ну, што раптам выцягваюць за стала? А вы не спасцеліся, брыва! Не шкодзіла, каб цябе так сама іншы раз вось гэта. Шчасліва. Развітваемся, сябры. Шчасліва. Thank you. Хто гэта пстрыхнуў ключальнікам? А, нарэшце гаспадар стыкнуўся на два. Ой. Бачу, без мяне тут справіліся. А не здарма ж кажуць, калі Магамед не ідзе да гары, то гара ідзе да Магамеда. Ось і мы, ой. Помалатілі, помалатілі. Як на таку цапамі. Ты да кажно у хадока ўсё бачу. Ай, ты не дужа накідвайся. Я у Людзміла Міхайлана папрасіўся заначаваць. Ну, сам ведаеш, дабірацца мне далёка, ды... От якраз у гэтым ды і сакрыта ўсё. Ах, ну а што рабіць, скажаш, калі мне ў жыцці ўвогуле не шанцуе? А ў цябе нават у туалет не грэбу хадзіць, бо чэхаславацкі. А ў маім трэба стаяць пасля ўсяго над унітазам і падчышацца. Ай! Ну, словам, да і канапа мая дзіравая стала. Урэшце, не без тваёй дапамогі. Ты ж сам некалі спаў на ёй, калі не было куды падзецца. Памятаеш ці не? Памятаю, памятаю. Сапраўды, канапа ў цябе мулкая. Застаецца толькі дзівіцца, чаму не заменіш. А, прывычка, Эдуард Сямёнавіч, прывычка. Ну, што з таго выйшла, што жонку памяняў, а? А, бачу, так і напрошваешся, каб шкадавалі. Без гэтага жыць не можаш. Але за гэта калі-небудзь і пабіць могуць. Ну, гэта ўжо... Бач ты. О, любуйся, любуйся. З'явіўся. Я так і не разумею, ты это дзівачыш? Ці што здарылася? А? Не, Андрэй. Выклікалі ў часць? Дарэчы, што ў яго за служба? Лётчыка? Лётчык. Але служыць у камандзе так званай кліматычнай вайны. Ай, ладна. Але чаму ты не гаворыш, дзе ты быў на свой дзень нараджэння? На рабоце. На Чарнобыльскай атамнай станцыі. Аварыя. Аварыя? Што гэта значыць? Што ты гаворыш? Тое, што ў нас таксама павышаная радыяцыя. Чакай, чакай. Калі гэта здарылася? Учора. Заходняя радыёстанцыя ўжо на ўсе галасы распавядаюць. Божачка, ну і што ж будзе? Што будзе, я не ведаю. Пакуль справа засакрэчваецца. Масква бярэ пад свой кантроль. Але радыяцыя вялікая. У нас зашкаліла ўсе прыборы. Ёсць чуткі. Адзін з чатырох блокаў узарваўся. Жацюхна. Гэта ж раўнасільна некалькім атамным бомбам, а? Так. Па радыяцыі. Звар'яцець. Штосьці я не разумею. Пачакайце. Чарнобыль? Дык гэта ж недалёка. Гэта ж за некалькі кіламетраў ад нашай вёскі. Там жа маці, Эдік. Там же моя мать. Я звонил в район. Не дозвонился. Божечка, Боже. Слухай, расскажи подробязно, что здарылося, чому? Никто ничего не ведает. На все наклала руку Москва. Але мы дозвонились знакомому академику. Ну? По его словах выходит, что... На станцыі ажыццяўлялі нейкі эксперымент. Вар'яцтва! Якія могуць быць на атамнай станцыі эксперыменты? Спярша падарункі рабілі да 27-га з'езда партыі. Цяпер бачыш эксперымент. Ай, ось і збылося прадказанне. Хочаш вер, хочаш не вер. Мы тут, пакуль чакалі сябе, Біблію чыталі. Чарнобыль гэта палын, род палыну. Ось і вибухнула Полин-зорка. Що ж тепер буде, Едуард Семенович? Спитай про що-небудь легчейше. Але ж ти вчений, енергетик. Атом давно став політикою. Ось і тепер справу беруть у руки політики. Ми починаємо доводити, що це вельми небезпечно. Вибух атомного блока. А нам циц, не панікуй. Я вспоминаю своє дитинство у фронту 41-м. Затримався на бесіді на самому краю Білорусі, на Повдньовому сході. А Смоленск уже к тому часу пав. Так у нас мужиков полохали, каб не розказували, що Смоленск здали. Мов, панікери, все тут. Оказывается, керовники наши ничому не научились. Все повторяется. Так... Не у тих формах, так у гэтых, але повторяется. Так что ж будет, Эдуард? Что будет? Беда будет. Вот что. Катастрофа. Чернобыльская радиация над Скандинавией. Можно уявить, что робится. Вокруг станции. Чекай, чекай. Може... Что? Что може? Я подумав, може, треба утекати куди, а? Утекати? Ну? От радіації? Тим більше, що межу розповсюдження її покуль ніхто не ведає. Цілий день сьогодні ми спробували щось довідатися, удокладнити, але даремно. Даремно. Далі свого інституту. Не здолели пробиться. Слухай, але Чернобыльская станция на Украине. Что украинцы? Обстановка амаль такая ж. Никто докладно ничего не ведает. Але некоторые деваки радуются, что ветер учора дьмул не у их бок. Это як у анекдоте. Учора на нас, завтра на их. Дарыча, а який ветер сапраўды учора был, а? Паўночна-заходні. Паўночна-заходні, значыць, сапраўды на нас дзьмух. Выходзіць так. Эдик, я ніяк не магу дазваніцца. Куды? Куды ты звоніш? Боже. У маці ж тваёй телефона няма. Затое ў школе ёсць. Ды ў саўгаснай канторы телефоны стаяць ледзь не ў кожнага. Не старайся дарэмна. Туды цяпер не прабіцца. Божечка. Да таго ж ноч. Завтра наши ученые едут у Чернобыль. Ох. Так что? Что? Что так что? Ну, то, что я так само еду. Оттуль позвоню в район. И у вёску до матери, тебе сюды. Супокойся. Боже мой, про что ты говоришь? Як я могу супокоиться? У меня ж там мать. Ну и что? Разумеешь? Что? Что? А то, что твоя мать далёко отсюда. Так, так. Моя мать поспела померти. Ты говоришь так, быть сам рады этому. Тут не кричи. Я стомился. Я вот выпью. Выпью шклянку, да? Ляву. Ну так, что тебе? Твоей мать небеспека не поражает. Ну не губляй ты головы. Берите. Твое здоровье. Твое здоровье. Бери закусывай. Когда вы едете? Завтра. Мне позвонить. Я с тобой так само поеду. Туды, Люся, едут специалисты. Они их женки. Так? А у меня там мати. Ну, супокойся. Супокойся. Люся, ну, супокойся. Ну, як это можно? Як это никто ничего не ведает? Ну, чому ж не ведаем? Ведаем, что взорвался блок на Чернобыльской станции. Можечки. Отсюда выники. Летнее военное становище. Так, я завсёды боялась твоей работы. Ось она и показалась. Людмила Михайловна, ну при чем тут Эдуард Семенович? Станцію у Чорнобилі ні йон будував, ні йон експлуатував. Так, ні йон експлуатував, ні йон проєктував, усе ви. Вунь, Олександров, літні подложкам у себе збирався ставити реактор. А тепер, де ваш Олександров? Словом, я еду на Полесье. Что? Что тебе робить на Полесье? Там у меня мати, Эдик. Ты чуешь, там у меня мати. Треба ее забрать оттуль, коли я еще живая. Нехай едзе. Якое ее и житё теперь, одна тревога. А я все-таки поспробую добраться в свой микрорайон. Может, такси подхоплю. Я ж не ведал, что ты у нас заночевал. А то б машину не отпускал. Слухай. Да речи, а застерегшися от яе, от радиации можно? Практично? Угу. Не. Треба покидать зараженную территорию. А вогуле ніхто да яе, да гэтай радыяцыі не гатовы. Я так разумею, што словам, ратуйся, не ратуйся, а канец вядомы. Ну, бывайце, таварышы Левановічы. Калі спатрэблюся, званіце. Да пабачэння. Да пабачэння. Эдик. Эдичак. А гэта сапраўды страшна. Что гэта? Ну, гэта... А страшней не бывает. Беда у тым, што нашы самалёты звычайныя машыны. Яны не прыстасаваны да такой работы. Лётчык нічым не абаронены ў небе, ні знізу, ні з баков ад радыяцыі. Таму можна толькі ўяўляць, колькі міля рэнгенаў кожны з нас атрымлівае ў гэта месца за адзін палёт. Ну, гэта не вельмі дакладна, таварыш палкоўнік, але жывапісна. Мало смешного у тым, что хтось нечутный и необачно сведрует обе задницу. Товарищ полковник, ну? А что, коли нашим летчикам брать с собой свинцовые пластины? Ну-ну. Ну, как класть на сиденье под тую же задницу. А с боков? Что с боков покладем? С боков, покуль ничего не придумали класть. Якая бездопоможность. Век атома, але як абараніць ад радыяцыі чалавека ніхто не ведае. Вучоныя, маць іх так, панахапалі зорак на грудзі. Некаторыя сталі падобныя на выставачных выжлаў. Усё ў імя чалавека, усё на карысць народу. Дзе яна тая карысць? Ну, самі-то яны для сваёй працы на рэактарах нейкія доспехі вынайшлі. У кіно паказваюць. А гэта праўда, што на Чарнобыльскай АЭС рабіліся нейкія... эксперименты. Чёрт их ведаю. Але все может быть. Я меркую по тым, як писали, здаецца, у лютым известия про гэту станцию. Ну, дзіўна, як можно коллективу новой атомной станции брать высокие обязательства? Это значит працаваць за норму. Вось и подарунок до з'езда. Вось и шарахнула, мать их. Дядя уже Леванович повинен прилетать. А кто у нас наступный? Зараз, Елена. Старший лейтенант Войтик. А про свинцовые пластинки вы, видать, жартуете? Ну, як сказать. Як кажуть, на безрыбье и рак рыба. Тем больше, что принцип правильный. Все-таки свинец. Товарищ полковник, старший лейтенант... Сядайте, старший лейтенант, рассказывайте. Як там, горача? Горача, товариш полковник. Четвертий блок станції все ще в огні. Чим його тепер тушить? Все ще піском з вертольотів. Сьогодні на даху реактора людей вже не видать. А що у Прип'яті? Спокійно. І увогулі, коли глядеть на землю з вершини, то враження, товариш полковник, дивне. Быцем нічого страшного не здарылася. На Украине сады у кветени, пасвица живела, на полях тракторы. Живо что? Значит, вертолеты у Чернобыли працуют. Так точно, товарищ полковник. А мы одно назираем, да и отрымливаем кожный свою дозу радиации. Як ваш дозиметр? Да и он не различен на такую дозу. Тут треба замежный. Навод с гэтым до капиталистов треба с поклоном исти. Добро. Добрый старший лейтенант, пишите справа сдача в полете и отпочивайте. Сегодня у вас, дается, еще один вылет. Так точно, товарищ полковник. Дорогие, а как вы отчуваете себе после полета? Да все на сон хилит. Капитан, включите радио. Есть, товарищ полковник. От Совета министров СССР. Як повідомлялося у друку, на Чорнобильській атомній електростанції, розміщеній на 130 кілометрів на північ від Києва, відбулася аварія. На місці працює урадова комісія. У її состав увійшли керівники міністерств і відомств, відомі вчені і спеціалісти. Поводле попередніх даних, аварія відбулася в одному з помешканнях 4-го енергоблока. Ось-ось. На що на комісії ми здольні? Раз створена комісія, лічи концы в аду. Ще ні одна комісія в нашій країні не доводила народу ні о причинах аварії, ні о їх виніках. Нам все таки гэта належить робить. Видите, меркуючи по тим, що я бачив з самоліта, справа не у частці будовничих конструкцій. Палає увесь реактор. Не варто. Обком партии володеет ситуацией. Старшиня облвыконкома поехал в столицу. Так что... Ситуации, дорогий товарищок, володеть можно. Только как ее разуметь? У вас володеть ситуация, это застерегчи народ, как вы кажете, от паники. А у нас ведать сегодня докладно, что нам погрожает, что нам робить. Во, мужики кажут, что это страшнее за атомную бомбу. Да глупство, за водородную. Говоришь, глупство. Ну, вы же сами бачите, когда американцы скинули бомбы над Японией, там люди гинули, а у нас что? Так у нас покуль... Не, а мы покуль и правда живые. Так вот и жить будете. Ну, а лишь кажут, радиация. Во-во, хорошо. Ой, да тихо ты, слухайте, ну выпал йод. Выпал? Ну. А вы ведаете период? Распаду йоду. Ну что там, что такое йод, мы, здається, ведаем. Ось, як он выпадает и распадается. Так вот, мужики, вы послухайте, он навод йод, гэты, корыстный для человеческого организма. А недохоп йоду выкликая базеновую хворобу, щитовидку. Ну, допустим, и это можно зразуметь, дорогий товарышок. А лишь, видать, и он, коли залишнись, так станет шкода. Какая шкода от него? А лишь скажите, товарищ секретарь, якая команда нам поступить? Володик, Какая ж вам потребна команда, коли парти ж з вами тут вам? Будем займатися своїм одвічним клопотом. А які у нас з вами тепер клопоти? І ви самі бачите, що... Не, ви не так мені зрозуміли. Тривога – це одно, це, звісно, а от клопот... клопот. Такий клопот наш. Весна, треба засявати землю. Так що погомонили, мужики, хопіть. Хопіть, пора розходиться, у поле поїхати, зараз. Значить, не тривожиться? Конечно. Я ж кажу, тривога – це одно, а клопот… Але ж, дорогий товаришок, я сьогодні слухав заміжне радіо. А нахрена ти заміжне радіо слухав? А у нас інше не ловить. От я не слухаю, тому що нема часу мені. От нема часу слухати заміжне радіо. І от і сплю спокійно. А, ну так ви ж гетеро. Пішли, хлопці, пішли. Покеруєш. А, нічого. Не вийшли, прилітаєш. О, кого бачу? Іван Семенович, добрий день. Добрий день, Олексій Тихонович. Добрий день. Ви тихенько стоїте за спинами, а я не бачу. Это моя жонка. Ну, добрый день. Добрый день. А я как-то мимо приезжал, бачу, мужики топятся. Ну, я испынился по звычке. Размовляли ось. Ну, а як же вы тут опынулися? Я был в Чернобыле на атомной станции. Людмила Михайловна тем часом приехала до матери. Так, приехала ратовать. А чего ратовать? Людмила Михайловна, вы ж... Ви живіте серед людей. До речі, у гэтай вёсцы ваша маці жыве? Не, мы тут так само проездом. Ну? Маці жыве на беразе ракі. Ну, так это іншая справа. Але ж ці абавязкова самой ехаць туды. Мы, Эдуард Семенович, мы могли б привезти вашу маці. Вот зараз позвоню в район, і її привязуть. Не-не-не. З усім скарбом. Не, дякую. Дякую. Ну? Але я сама хочу поехать у вёску. Ну, може... А пошний раз? Да, ну что вы, Людмила Михайловна, ну что вы, Людмила Михайловна? Нехай едет, нехай едет. Тем более, что машина у нас есть. Да и до мати уже не дуже далеко. До вёски уже близко. Ну, как ведаете. А вы, Эдуард Семенович? Мне худшей треба у Киева. Справы. Так я могу машину дать? Не, не, не треба. Подкинете до аэропорта. Ну, как скажете. Ну, то... Ну, так... Бывай. Ну, я пошла. Ну, всего доброго. До побачення. Счастливой дороги. До побачення. Всего доброго. Всего доброго. Эдуард Семенович, ну что в Чернобыле? В Чернобыле катастрофа. Что значит катастрофа? Авария? Зовите, как хочете. Але небезпека... От этого не изменшается. А эти худко справятся с аварией? С самой аварией, может, и худко, однако, с выниками ее. Думаю, что николи. Чекайте, я это вас разуметь, николи. Пусть вы зараз говорили людям про йод. Ну? Или йод, это первое, что вы разно выявилось после выбуху. За йодом дадут об себе знать цезий. Стронций. А термин распаду гэтых рэчываў стагоддзі, во всяким выпадку, стронций. Эдуард Семенович, а вы не перабольшваеце? Гэта элементарна, Алексей Севастьянович. Про гэта студэнты ведаюць. Ну, а што цезій, стронций у нас выпадалі? Гэта дакладна вядома? Мяркуючы па тым... На яким паліві працювала станція, можна лічити, що так. Інша справа, наскільки далеко рознес вибух гэтай страшної речі. Ну, а ще треба улічувати вітер, облоки. Так, вітер. А чоловіку? Як же тоді чоловіку жити тут? Нельга. Так що, виходить? Саме небезпечне тепер подманувати себе. Алексей Севастьянович. Что мы... Да я готов хоть зараз... Подманываючи себе, мы будем подманывать народ. Так вы что, осуждаете, что я тут говорил людям? Бадёрость не завсёды на корысть справе. Кажут, что еще не отменены майские демонстрации? Не. А што вы раіце адмяніць? Ж у сталіцы пра гэта не хочуць слухаць. Першы сакратар настойвае, ды і я, па праўдзе кажучы, не разумею. Не губіце народ, Алексей Зімасенович. Эдуард Семенович, але ж паніка. Ну не выведзем народ на вуліцы. 1 мая, это ж пачнецца яшчэ большая паніка. Значит, сапраўды штосьці страшнае здарылася. Няхай народ ведае, што яму пагражае. І няхай хутчэй уцякае адсюль. Не супакойвайте і не затрымлівайте, не затрымлівайте. Помагайте выязджаць з гэтай зоны. Эдуард Семенович, лёгка сказаць, няхай уцякае. Вы хоць уявляеце сабе, што тут пачнецца? Страшней вайны. Але вораг у народа цяпер страшнейшы, чым у вайну. Дарма, што не бачылі. Ну, а можа, яшчэ не ўсё так страшна, Эдуард Семёнович, як вы палохаеце. Ну, я вучоны, Алексей Севастьянович. Людзям трэба сказаць правду пра чарнобыльскую катастрофу. Не ўсякая правда на карысць народу. І не ўсё тут ад нас залежыць, вы самі ведаеце. Ёсць Масква, ёсць Кіев, Мінск. А самае галоўнае тут на месцы зараз не дапусціць панікі, разабрацца ва ўсім, паступова, прыняць правільнае рашэнне, а вы праўду, праўду. Алексей Севастьянович, я вам сказаў, пашкадуйце народ. Ты куды ж вы? Ну, падвязу вас. А дагаворам у машыне, врэшце па Чарнобылі працуе ўрадавая камісія, яна нешта пэўнае скажа. Гэтыя аблокі каму-небудзь пагражаюць. Няхай плывуць сабе над усёй краінай на ледавіты акіян. Загадана рассеяць. Няхай бы градабойнымі зеніткамі рассеюць. Загадана пасыпаць больш дзейсным сродкам самалёта. Значыць, аблокі пагражаюць Маскве, так я думаю. Загадана спыніць прасоўванне іх на ўсход. І мы павінны спыніць. Мы ваенныя людзі, дарагія мае капітаны. Мяркуючы па метэакарце, аблокі рухаюцца з Чарнобыля. Хутчэй ж то так. Ага, значыць, яны радыяцыйныя. І значыць, Андрэю з Іванам зноў давядзецца ляцець у гэтай заразе. Але ж, таварыш палкоўнік, што вы на гэта скажаце, дазволю спытаць? Загад, таварыш капітан, загад. А то можна падумаць, што вы не тую прафесію сабе ў жыцці выбралі. Зорка, зорка, я Коршак, зорка, я Коршак. Чуеце мяне? Так, мы чуем вас, Коршак. Дзе вы знаходзіцеся, старшы лейтенант Ліванович? На ўсходняй кромцы аблокаў. Над Тулай неба ўжо чыстае. Затое на захадзе, над Беларусю, зямля заслонена з прэс. Коршак! Коршак! Заданне выканаць гатовы? Так точна, таварыш палкоўнік. Выдатна, старшы лейтенант. Абстаноўка з часу вашага вылету не змянілася. Мы вам жадаем поспеху. Сувязь спыняю. Трагічная земля. Ці мала ёй дасталося ў гісторыі, а цяпер Чарнобыль зацярушвае атрутай. Не зайздрошчу я Ліванавічу. Чаму ж не выручыў, сам не паляцеў. Зорка, зорка, я Сокал, адкажыце. Дзе вы знаходзіцеся, Сокал? Выйшаў за края блоку з боку Бранска. Атакуйце аблокі. Ёсць, атакаваць аблокі. Так. Давно. Давно мы не збирались у вас, Людмила Михайловна, давненько. Ой, скажите, что правда, то правда, давно. Может, тому, что опошний раз стрелись у недобрый час? Так, то был, здається, еще застойный час, але при Горбачеве уже. Застойный, але застольный. О, что застольный, то застольный, это правда. Але я не Андрей, у вас горелка так само по талонах? У нас не горелка, у нас горилка. Горилка сердце. Ну, кто эти талоны придумал? Кто придумал, Тонечка, неведомо, а увел горсовет. Ну, это я понимаю. Справа она не хитрая придумать, пробачьте, Калашка. Але что это письменник наш позднится? Я так разумею, что мы его чекаем, а? Перших тоста нема кому говорить, а? Позднится, что ты ваш кумир, а? Его не будет. Поехал. Поехал? Куды? На Смоленщину. Оттуль текут многие наши реки. А Павел Демидович в итогах рек. Теперь шастает. Так, шарговый письменницкий заскок. Да не, я не стал бы говорить так. Вот скажи, где вы ток Немана? Немана? Неде на Вуздичине. Это так. Але конкретно? Ой, ну что это вы, товарищи мужчины, раптом про реки? Ну, быцем сирот вас нема женщин. Ой, живо. Антонина. Если вы моя женщина, то есть, а они, как кажутся, усе при уласных мужчин. А, ну, коли подобная количность вам трошка жаль, то какие же вы мужчины. А вы ведаете, сябры мои, Антонина правильно кажет. Так. Вы ваш лепей послухайте. Это я про Матроскина и компании. Вы памятаете, одночи кот Матроскин спытал Шарика. Коли б тебе в аурату вели. Каким бы ты министром захотел стать? И что то из тебя? Я б двумя министрами одразу стал, сказал Шарик. Полдня министром рыбной господарки, полдня министром полевания. А я б, сказал кот Матроскин, я б президентом стал. Ты что, сдурнил? Гляди, до чего ее народ довел. Мяса нема, молока нема, яйка на рынку, кольки рублев каштуе. Ой, не кажи. Эх, Шарик, темнота ты вязковая. Да ее носи робить, как я разбогател. Ага. Ось ранее молоко дешевее было за бензин. А зараз я за 1 килограмм сметаны могу 2 килограмма грошей узять. Ты что? Дякую ему. Ну и что? Что ты со своими грошами робить будешь? У магазинов же пусто. А я, може, ими свою печку обклею. Шпалеру уже не продают. Ты долго еще у тебя там. Что не подобается, а? Ну и часы настали, а? Еще несколько годов мы не смело, озираючись один на одного, читали тут вершики про голосность, а теперь... Ну, хопить, сябры. О, снова рот затискаете. А все-таки хотелось бы сегодня почуть, что с нашим именинником отбылось за эти несколько годов. Справоздачи не будет. Покольки нашего выпробованного тостовика нема, скажу я. Так, значит, знов про радиацию. Пробач, Эдуард Семенович, але я уже Ну, я просто не могу ад вашей радиации. Удакладняю, ад радиации ці з радиации. Ну, тебе видней. Так, так, але все ровно, як коросты покрылся я знутри и звонку. Сподіваемся, Эдуард Семенович, ты у своей застольной правое не будешь про радиацию. Анатолий Иванович, не полохайся. Я про час, про то, об чем тут уже говорили. Сапраўды, час надзвычай поменялся. Ты, Анатолий Иванович, породы читал про Матроскина, Шарака. Ну так, так. И про Зиденко. Угу. Сапраўды, час поменялся. К доброму, ти благому. Дивно, але на такое, сдавалось бы, простое пытание не кожно берется отказать. Корреспондент «Звезды» недавно у меня пытал. Неужо все эти годы после Чернобыля народу хлусили? При самой великой голосности мы, оказывается, справды живем у самой великой хлусни. Может, тому обрыдли и размовы про радиацию. Але что нам с Андреем, братом моим, робить? А? От радиации мы уже стратили свою вёску. А стратить малую родиму все равно, что застаться без великой. Я за наше сябровство, якое... Ой, сябровство. За сябровство. За сябровство. Ой, правда, давайте вы... Дякую, досить. Тонечка забороняє. Я прошу пробачення, сябры мои. Эдуард Семенович, я у вас, як у новиковце, давно хотел спытать. Слухаю. Ну не лезь ты до его, нехай поесть. Тоня, не чапай меня. Так вось, публіцисти, наприклад, стверджають... Я сам читал у науковых часописах, что некоторые районы были заражены с самолету и намного позднее, чем взорвался реактор на станции. А? Во всяким выпадку никто... Так, не перебивай. З урадовых колов публицистам в отповеди не дал. Справа у тем, что доследовать ту и частку территории почали с великим спозднением. Еще под самую осень 86-го года все, тиамаль все, концентровалось вокруг 30-километровой зоны. Дык ти правда, Эдуард Семенович, что тяжким алюминием посадили облоки на селянские городы, а? Боже, закусывай. Технично... Это махчимо. Вот так. Так. Таємниці. Тонечка, селяться. А лишь сам только что выступал супроть их. Что ты такое? Життё, як у пекельной темради. Вы видите, я не читал, что один из летчиков, який скинул атомную бомбу, ти то на Хиросиму, ти то на Нагасаки, у 45-м годе, з'ехав потом з глузду, так, і трапив у психлячебницу. Правда, это правда. Это все мы з дітьми. Але гэта там, але наші. Я не думаю, что кто-нибудь з наших распылителей нават признается коли-небудь. Не то, что головой помутится. Ну, а что с того, что признается? Ну, конечно. Ну, я, наприклад. Ой, у героя Андрея Семеновича захотели, ти у дурдом. Что, не верите? Ой, вы славный хлопчик, Андрейка, вам бы у театра пеших любовников играть, а вы у Геростраты. Не выйдем. Так, по всем видать, что старейший Ливанович не дозволите сегодня говорить нам тосты за его, то я пропоную за брата Андрея Семеновича. Який чомусь прагне у сучасної Геростраты, у атому. Ти на його так, бо словом, пестить не хитрая справа, а вось за жонкой доглядеть. Анатолий Иванович, я вас попросил. Андрей завтра едет в нашу радиационную область. Так что? Кольки там у вас? 32.5 кюры на километр. Чакай, это что, это по цезию? Так что еще неведомо, куды лепей, трапіць у псіхлячэбніцу ці ў радыяцыйную вёску. Шчаслівай дарогі табе, брат. Дякую. Вось так і робяцца ў нашай айчыне героі. Кагосьці высылаюць з Москвы ў Калугу. Альбо ў Ніжні Новгород. Так, так, альбо ў Ніжні Новгород. Аказваецца, вялікае няшчасце. Увесь свет крычыць і непакоіцца. А што ж нам? Як нам быць, якія жывуць увесь час яшчэ далей ад Москвы, чым Калуга ці Ніжні Новгород? Значыць, мы ўсё жыццё ў сылцы знаходзімся, так? Калі ты маеш на ўвазе канкрэтную асобу, то дарэмна. Усё-ткі матэрыяльнай базы навуковай сёння не ў Ніжнім Новгороде ці Калузе, а ў Москве. Ну, дык так няхай і гаворыць. Урэшце-то справа ў мінулым. Хоць, ну, што значыць ў мінулым? Вось-вось, гарачае мінулае можа апякаць і сёння. Да ой, як моцна! Андрей, можно тебе на хвилинку? Иду. Ой, ну ты зауважил. Святы уже не отрымливаются. Принамсі так, як раней. Бывало ж, починают гости размову за столом, так заслухаешься. Твоя правда, невеста. А тепер от размов в уши вянуть, все-все ведают. На ўсё ва ўсіх думка ёсць. Нічога не зробіш, Люся. Ой. Відаць, да перабудовы ў нашых галовах шмат пустога месца было. Вось цяпер і запаўняем яго смець. Не, ўсё-ткі бадай трэба мяняць гасцей. Трэба, трэба заводзіць новых. Унь колькі ў Эдуардаў інстытуце цікавых вучоных. А ён усё трымаецца за гэтых абывацеляў. Ой. Мне уже теперь тяжко навод вспомнить, як яны у нас з'явіліся некалі. Старый друг лепей новых двух. Чула такую помолку? Чула, чула, але не могу я. Не могу. Думаешь, сирот Эдуардовых вучоных нема мешчан, обывателю? Теперь это скрозь. Мешчанство. До речи, ведаешь, як по-польску громадянин? Обыватель. Обыватель. Так, ну, так. Ну, знайшоў на кого спасылацца. Ладно, Андрей, выпить хочешь? Ну, ты что, для гэтага мяне паклікала сюды? Выпить можна было і там, разам з усімі. Ну, я хацела спытаць у цябе. Пра што? Ты збіраюся нарэшце жаніцца? Да не, я не пра тое. Ну, словам, што гэта ты... ляпнув там за столом, мол, я виноватый. У чим? Ну, у тим, что... А чому б і не? Сама ж ведаєш, де я служу. Ну і що? Згадали, полятів і розсипав той алюмінію в облоках, не ведаючи докладно, що яны радіаційні. Ой, побойся Бога, Андрей. Що ти говориш? Правду, Люся. Правду. Это теперь, у наши дни, можно загад не выканать, до человечества апелевать. А тады загад и все тут. Что ты говоришь? Боже мой, бедный брат мой. Боже мой, такую жахливую тайну на душе носить. Андрейка. Шкода мне тебе. И себе так само, и всех нас. Ось, а ты кажешь, женися, женися. Тут можно сказать, уже до висели недалеко. Ой, перестань. Да речи, я не один тогда вылетал на задание. Летали и другие. Ну, а где ты, что загад отдавали, где ты? Яны николи виноватые не бывают. Бо ніхто не ведае, адкуль загад выходзіў. Да таго ж, ні плетбюро, ні ўрада таго няма ўжо. Скажы, скажы мне, калі ласка, Эдуард ведае пра гэта? Наўрад ці. Ой, Господи Божа. Перастань. Як усё Перастань, Люся, перастань. Что перастань? Бедный мой деверок, ты хоть разумеешь? Я все, сестра, разумею, я давно разумею. И готовы хоть зараз выскочить в окно. Не говори глупства, Андрей. Когда ты собираешься ехать? Завтра. Эдик, небось, давно не ездил. Эдик не ездил. А когда ему ездить? Сам бачишь. А теперь еще у народные депутаты сбирается выбираться. О, Боже. Пустых округ много, дык. Але ты, Андрейка, я прошу тебя, не говори ему. Не говори, коли навод пачне допытываться, я прошу тебя. Ну, ти мало про что можно жартовать. Это не жарты, сестра, это не жарты. Ну, ходим. Ходим на гостей. А то мы про эту вину твою. Ах, как по-соправдному отчуть вину, треба вачами побачить свой грех. Так что? Ты для этого и едешь? Боже мой, Андрей, бедный мой братик, ты для этого и едешь? Ты ведаешь, мне вот так говорила мать. Бедный Андрейка, бедный Андрейка. Бедный Андрейка. Алюжа, коли померла у сне. Але не помню, чему, только кивала головой и в великой скрусе все ровно, как бы об нечем попереджвала. Бедный Андрейка, бедный Андрейка. Ходил до гостей. Андрей Семенович? Андрей Семенович! Павел Демидович! Як вы трапили сюда? Добрый день! Добрый на день. Край захворевшей земли! Андрей Семенович! Это же родима моя! А, так, так, я все забываю, что вы Ливанович отсюль родом. И в каком районе ваша вёска? Да вас у соседнем. А, вельми не пошанцевало вам и вашим землякам, и вам особисто. Стратить малую родину. Так. Але что ж стоим? Ходим, ну, хоть бы до меня в гостиницу. Я там займаю люксовый номер. Правда, без туалета и у всяких инших выгод. Але, ну, заправды, зойдемте, як маете час. Тягник будет позднее, под самый вечер. А я вельми, вельми рады вам. Ну, часу у меня до тягника еще и правда богато. Только на во что по гостиницах шастать? Ну, як капитан хоче. Але я особисто люблю, коли все грунтовно. Значит, вы со столицы зараз? Так. О, конечно ж, я и забыл. Як завсёды у брата вашего черговый день народжения. Так, а я свои дни народжения не только... Не отзначаю, але и не помню. Ну, и что там? Вспоминали вас. Кто-то сказал, что вы теперь доследуете в итоге рек. Доследую. Просто я, одним словом, тягнет до чистых крыниц. Але где теперь чистая вода? Да и сами крыницы где? Одних уже нема, другие прогоркли. Думаю, хоть бесить. Тече своей водой. Не. А до того ездил на выток Немана. Никто не ведает, где он. Мельяратары здратавалі ўсё вакол. Так што Нёман таксама не сваёй вадой цячэ. У вас, Андрэй Семёнавіч, таксама вялікія страты чакаюць на радзіме. Я на магілу матчыну еду. А, так, я вашу маму помню. Прыязджала часта да Эдуарда Семёнавіча, як была жывая. А у мяне ўжо таксама нікога. Вось так. Так я і кажу, не па зайздросці, што тэйшым людзям, ды не іначай ўжо лічы і ўсяму народу. Вось тут, бадай, край так званай Чарнобыльскай зямлі. Але ж і тут сёлета трусы паздыхалі, ну, кролікі. Людзі адсюль раз'язджаюцца, застаюцца адны старыя. А хіба ж ім небяспека не пагражае? Я ў адной такой сям'і пабыў, дзед і баба. Кажуць, от нам ужо адзін канец, хоць там, хоць тут. Што нам дасць лішні год? А тут свая хата і свой від з парогу. Тваёй маці хата цэлая? Стаіць. Ну і час настаў. Ну і час. Стаяць будзе хата, а нікому не патрэбная, заразная. Я тут зайшоў у адну бібліятэку ў Чудзянах. Кнігі таксама не вывезеш. Такі ляжаць кінутыя на падлогу. І мой трохтомнік на пярэднім плане. Я сфатаграфаваў нават. Жахліва. Сапраўды жахліва. Асабліва у нашу разруху, якая яшчэ недавно звалася перабудовай. Дарэчы, як вы ставіцеся да таго, што робіцца ў краіне? Вы ж вайсковы чалавек. Цярплівасці ў арміі надоўга хопіць? Ну, армію таксама закранула перабудова і разбэсціла. Так, так, так. Мінулы год яшчэ, я, здаецца, усё здольны быў патлумачыць. Сёлета? Не. Можа, таму вось і вандрую па вытоках ад адной ракі да другой. Што, дзіўна? Ну, цяпер усе кудысьці прагнуць. Адны ў храм, а другія... У спекуляцыю. Вось-вось-вось. Палітычную, калі можна так сказаць, і эканамічную. Я тут, седзячы ў раённай гасцініцы, працаваў паміж паездкамі над артыкулам па заказу адной рэдакцыі. І вось жыццё, дарагі Андрэй, поўніцца ўсё новымі і новымі парадоксамі і недарэчнасцямі. Хутка мы ўжо не здольныя будзем вызначыць, хто ў чым вінаваты. Павел Дзямедавіч, а вінаватыя ёсць? Но я хотел сказать, все-таки виноватых будут шукать ближе, чем Сталин, да Троцкий с Бухариным. Раз есть вина, значит, повинны быть и виноватые. Правда, не каждый отважится на признание вины. Не каждый. Я тут читал артикул. Дакладней, інтэрв'ю аднаго карэспандэнта з акадэмікам Александровым. Гаворка ішла пра эксперымент, які прывёў да катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Былы прэзідэнт акадэміі, атамшчык, клянецца, што нічога не ведаў пра той эксперымент. Прэзідэнт акадэміі не ведаў. Да хлусіць ён. Клянецца, што не ведаў. І канструктар Чарнобыльскага рэактара таксама акадэмік. Таксама нічога не ведаў. Дзіўна, дзіўна. Але хто ж тады распрацоўваў эксперымент? Аказваецца, даручана было падрыхтаваць праект арганізацыі, якая ніколі не мела справы з атамнымі электрастацыямі. Нават так? Нават так. А, я думаю, не тая ў нас дзяржаўная сістэма была. І вось так. Нехто даваў каманду на эксперымент самага верху. Цяпер хаваецца. Калі, вядома, жывы, не ў крамлёўскай сцяне ўжо. Таксама ж хтосьці камандаваў, калі распылялі ў небе над гэтым вось краем цяжкі алюміній. Павел Демидович, вы думаеце, радыенукліды не маглі заляцець сюды непасрэдна за АЭС? Цяжка сказаць. Шляхі радыяцыі, як і шляхі боскія, невядомыя. Але я таксама схільны думаць, што тутэйшыя раёны заражаны пры дапамозе тэхнікі. Ці то градабойнымі снарадамі, ці то яшчэ нейкім чынам. Таксама загадка. Дык вы лічыце, што галоўнае знайсці вінаватых? Галоўнае выратаваць народ ад вымірання. Але без пошуку вінаватых выратаванне таксама не адбудзецца. Людзі павінны ведаць пра ўсё. У тым ліку асабіста і пра тое, хто персанальна ў першыя дні утойваў сапраўдныя маштабы катастрофы і выдаваў фальшывыя звесткі аб радыяцыйнай абстаноўцы. Мне цяпер нічога не застаецца, як прамаўляць маналогі. Раней я патрабаваў надрукаваць карты забруджаных раёнаў. Смеяліся. Мол, такая дзяржаўная тайна, ён лезе. Ну, нарэшце карты надрукавалі. Цяпер трэба дамагацца, каб перад народам да ганебнага слупа былі пастаўлены вінаватыя за Чарнобыль. Дарэчы, як і за гэту вось разруху. Вы, Андрэй, паездзіце, паходзіце, пабачыце, як тут жывуць цяпер і чым жывуць, і закрычыце немым голасам. Загляніце, Андрэй, з дарогі да мяне ў гасцініцу. Добра, Павел Демидович. Хоць бадай, мне нялёгка будзе зрабіць гэта. Чаму? Не хацелася б называць прычыну. Вось вы казалі пра маналогі, якія даводзіцца часам прамаўляць. Напэўна, цяжка. Але паверце, яшчэ цяжэй чалавеку прамаўляць унутраныя маналогі. Унутраныя маналогі? Цяпер наўрад ці хто прамаўляе іх, бо сёння галоўны дэфіцыт. Дэфіцыт сумлення. Цяпер усе выкрываюць, даводзяць нешта, аднак не здольны пачуць адзін аднаго. А ўнутраныя маналогі гэта ўжо звыш усяго па нашым часе. Тайна альбо парок. Ну што ж, Андрэй Семёнавіч, шчаслівай дарогі вам. Дякую. У нешчаслівую цяпер краіну дзяцінства, можна сказаць, на дно мёртвага мора. Дякую. Бывайце здаровы. Всего доброго. Постанова Верховного Совета. Верховный Совет отзначае, что авария на Чернобыльской АЭС... О, нарэшце успалашыліся. На велізарных территориях агульнанародное бедство. Ай. Здаецца, бяруцца за нас по-сур'ёзнаму. Да уже который год вось так. А мы ўсё загараем, да і крыем тут. Скоро, бадай, аж скура пачне злазіць з касцей, як тая кара з хворых дрэў. Можа, камусьці гэта выгадна? Ды каму тады? Та чорт яго ведае, каб жа я знаў. Дык сам бы чорта лысага з-за печкі вывалак. Але ж нарабілі смуроду на ўсю зямлю. Каб жа толькі смуроду. Аднак жа ўжо і тое добра, што адкрыта прызнаюць. Та, спярша людзей заразілі, тады прызнаюць. Але я й богу, і гэты раз, каб не засталіся ў дурнях. Дапамогу, якую выдзелілі чарнобыльцам, здаецца, таксама раскрадуць, як ужо не адзін раз старалася. Але ж помню адразу, каб наружылі ў нас гэтую радыяцыю, прыязджаў сюды адзін чалавек. Маленькі такі, але порсткі. А, так, так, здаецца, Зоранаў. Да чорт жа яго ведае адкуль. Але ледзьве не наганам па стале. Вы, кажа, што паніку сеяце. А нутка на нашага дырэктара. Складзіце спісак, хто ў вас агітацыяй займаецца. Ну, вядома ж, Зоранаў. Здаецца ж, не з міліцыі. Ды навошта гэтаму міліцыянеру, ды ў грамадзянскім форме. А, дык што, дырэктар? Ну, Антонавіч, рукамі не возьмеш. Туз адмаўчаўся і ўсё. Але ж вось і Гіцля той Зоранаў. Здаецца, сам ужо даўно збег адсюль. Яны, здаецца, усе тыя, што прымушалі нас не панікаваць, пераехалі з заражанай зоны. Ды ўсе ў вышэйшае начальства, чым былі тут, пайшлі. Ты вось пра што мне скажы, Ігнат. Што? Добрый дзень. Прывітанне, мужыкі, прывітанне. Мы гэта, Антонавіч, прыйшлі спытаць. Мужыкі, пасля. Бачыш, чалавек са мной зямляк, так што альбо пачакайце, альбо другі раз, мужыкі. Дык здаецца, што... Мы пасядзім, Антонавіч. Гэта не тое, што раней. Наша праца цяпер... Ні сабе, ні людзям. Ты займі чалавека. Да хто ж ён, наш зямляк? Хіба не пазнаеш? Дык здаецца. Хадзім, Андрій Семёнович, хадзім. Заходзь, калі вас. Добре. Ну, вось, калі ласка, заходь. Сядай, вунь. Дзякую. Ну, давно тут у нас не было, Андрій Семёнович. Здаецца, з таго дня, як хавалі вашу маці, так? Бадай так. А вось брат твой ўжо і ў радыяцыю прыязджаў. І ведаеш, ён нам дапамог. Дапамог. У правда, гэта адноснае паняцце ў нашых цяперашніх умовах дапамога. Вунь, дапамагчы імкнецца ўся дзяржава, а вось, як кажуць, усё там жа. Толькі і прыйшлі да аднаго, што перасяляцца адсюль усё-такі трэба. Трэба. І нават месца выбралі. Ідзеш? Вон за Бялынкавічамі і будавацца пачалі. А хіба там чыста? Ну, здаецца, чыста. Яна тут гэтай радыяцыі неяк лапікамі лягла на зямлю. Ну, помніш пасёлак за Воранаўкай? Дык там з 5 двароў 2 чыстыя, 3 брудныя. Гэта цэзій? Цэзій, іншыя рэчывы. Стронцы у нас, здаецца, няма, а пра другі. Відаць, ёсць. Ось дзён колькі Эдуард Семёнович выступаў па тэлебачанні, дык казаў, што ёд, цэзій, стронцы, гэта не ўсё яшчэ. Яшчэ і іншыя радыёнукліды пагражаюць. А чым жа памог Эдуард? Ну, чым памог? Першы пачаў біць трывогу, прыязджаў, лаяўся з начальствам, пісаў у газетках, дакладней спрабаваў давесці, што здарылася катастрофа. Вот і надоўга к нам. Трэба... Дагледзець матчыну магілу. А што ёй даглядаць? А я недавно быў на кладзішчы, то ваша дагледжана. Хтосьці траву выпалу, кветкі пасаджу. Ну, ўсё-ткі. Ну, канешне, канешне. Слухаю. Хто-хто? А, Тихановна. Так, пісьмо я атрымаў. То ўсё-ткі не сядзіцца там. Ну што ж, вяртайся, калі табе прыспішыла. А можа, пачакаеш трохі, пакуль новыя дамы будуць гатовы, першы твой? Што, не будзеш? Ну что ж, приезжай, Тихоновна, приезжай. Живем же мы неяк тут, проживешь и ты. Ага. Ну, бывай. Ну, жанчына наша зарэчынская пераехала ўсёй сям'ёй, шукала месца ў чыстай зоне, а цяпер вось назад. Пытаюся, чаму? Так няма сілы, кажа, трываць зняважлівыя адносіны. А што тут? Ад чарнобыльскіх дзяцей адварочваюцца аднакласнікі ў школе, мол, заразныя. Mm. Так, здзекліва ставіцца да чужых вяскоўцы. Словом, Андрей Семенович, нікому мы не патрэбны на ўсім свеце. І гэта, разумееш, не першы выпадак, калі праехаўшыя сем'і просяцца назад. А я адгаворваю, мол, пачакайце, пачакайце, не кажуць, няхай радыяцыя, няхай ўжо што людзям нашым, то і нам, толькі на радзіме жыць. Вось бачыш, як паварочваюцца справы. По дарозе мне чалавек адзін казаў, што... Якая справа тут, вось... А можа вы і праўда тут, Антонавіч, надоўга? Дык ну што, што ў цябе, ну? Ну, дык здаецца, а ну я пра пчолы. Ці будзем вывозіць сёлета на старую пасеку? Бачыш, Андрэй Семёнавіч, мы яшчэ трымаем пчолы. Кажуць, пчала на дурную кветку не сядзе. Выбера здаровую. Дык здаецца, яно так. Правяралі мёд у амбулаторыі. Даведка нават ёсць, што не заразны, здаецца. Ладно, ладно, Хвядосович, ступай, пра пчол яшчэ нам рана. Дык не, Антонавіч, здаецца, не рана. Якраз пара. А ў мінулую вясну мы гэтымі днямі вывозілі. Ну, мінулую вясна на вясну не прыпадае. Давай, ты ідзі, а заўтра, заўтра пагаворым, ідзі. Ну, ну, то добра, ну, усяго добрага вам. Да, пабачэння. Пабачэння. Ладно, Андрей Семенович, усяго не спытаеш і не раскажаш. Перанясём асноўную праграму на вечар. Добра, спадзяюся, заначуеш у нас. Дзякую. Да вечара. Дарма, што не паздароўкаўся тады. Мяне ж, помніш? Чакайце, чакайце. Дзядзька Панас. Ага. А я думаў, зараслі мы тут, састарэлі, акурат грыбы ў атамным лесе нікому не патрэбныя. Дык і пазнаць цяжка. Добры дзень, дзядзька Панас. Добрый. А што там за шум? Чуеш жа? Мужык крычыць. А кабета лемантуе. Дык ты не хвалюйся. Мы тут часта слухаем. Афганец у нас. Можа, помніш? Трахім у Коля. Да дзе ты будзеш помніць? Малыя ўжо без цябе нараслі. Няшчасце з ім, кантузіі ў галаву. Аднаго скялёпка няма на чэрапе. Вось ён і заводзіцца, калі ў яго гэта пачынаецца. Словом, хвароба. Думалася, што калекі, якія з той вайны прыйшлі, апошнія ў нас перамерлі, а тут з гэтай афганскай новых то рукі няма, то галава пашкоджана, як у гэтага. А жонка пры чым? Дык у галаву яма бабы што лезе, хвароба такая. Ну ось ён і ганяе па двары сваю анютку, мол, давала ўсім тут без мяне. Ну, а калі хвароба мінецца, праходзіць, то чалавеку цаны няма, але ж калека. Пенсію даюць. Ты гэта ў Афгане не быў? Не, не. Пашанцавала. А то ж і вайна аказалася непатрэбная нікому, ні афганцам, ні нам. Усе ад яе, здаецца, адвярнуліся. Мов, памыліліся асобныя члены палітбюро, тыя, каго ўжо няма ў жывых. А тут калекі. Ну што ж, дзядзька Панас, рады быў сустрэць. Мне на могілкі трэба. Да маці. Так. Я таксама на службе, Семёнавіч. А тым не менш спяшацца быццам і няма куды. Ты ранейшаму лесніком? Так, так, як лесніком. Але цяпер, словам, як лес наш зрабіўся атамны, служба стала так сабе. Адно званне, што ляснік, хоць сасна, хоць елка, а нікому не патрэбны ўжо. Нават і на дровы, бо радыяцыя ад іх і ў паветры ўздымаецца. Грыбы таксама не станеш есці, як і ягады. Вось і вандрую дарэмна вакол лесу, боючыся зайсці ў яго. Але ж ужо, што праўда, то праўда. Зладзеі ў нас, здаецца, перавяліся ад гэтай радыяцыі. І ў лесе больш не крадуць, як у вёсцы. А грошы? Грошы табе плацяць, як і раней? А, гэта плацяць. Плацяць? Ну, гэта добра. Ды з надбаўкай, як усім. Грабавыя. Нябось, можа, і не чуў нават, што такія грошы ёсць. Та чуў, чуў. Што ж ты ў канторы хацеў? Ды я з пчаляром гэтым. А тут цябе пабачыў з дырэктарам. Хачу спытаць, Семёныч. Ну. Гэта ж брат твой старшы, здаецца, у вялікіх начальніках цяпер ходзіць. Які ён начальнік? Прафесар? Ну, ўсё-ткі ж прафесар. Ну, прафесар. А вось мой унук у медыцынскім. Сёлета канчае. Ну, бывайце. Бывайце, Семёныч. Ну. Вы ж заезжайце да нас, не забывайце. Бывайце, дзядзька Панас. Рады быў сустрэцца. Ну, да пабачэння. Усе гэта, усе гэта. Павел Демидович. О, товарищ Ливанович, добрый день, добрый день. Признаться, я чакал вас поздней. Можно подумать, что вы с того дня, как мы сустракаліся, и не покидали этого вокзала. О, не, мой молодший сябр. Я с того часу поспел объездить все злынки и свету половинки. Чули такие вырос? Не. Ось і я дасюль не чуў. А што яшчэ тут можна пачуць, Павел Демидович? Каб чуць народ, трэба вельмі слухаць. Але нешта вы дужа расхрыстаны, Андрей Семёнович. Жахліва там, на дне мёртвага мора. Так, прыехаў, можна сказаць, расхрыстаны, узнерваваны і абыякавы. Хіба так бывае, узнерваваны і абыяк? Бывае, бывае. Так, Андрей Семёнович, хтосьці ўсё-такі пацэліў у сэрца славянскага адзінства ў нашай краіне. Тут жа самае сэрца старажытна-рускай дзяржавы. Тут у адно сыходзяцца землі Расіі, Украіны, Беларусі. Такі тут трохкутнік паміж Чарнігаўшчынай, Браншчынай і Беларуссю. Ну і ўсё-такі хадзімце ў гасцініцу, там пагаворым. Не, я мушу ехаць. Не. На службу? Хто цяпер спяшаецца на службу? Так, я ўчора званіў вашаму брату, размаўляў з Людмілай Міхайлаўнай. Вельмі прасіла, каб я прывёз вас. Што мне там рабіць? Значыць, ні к брату, ні ў гасцініцу, да мяне? Не, я паеду адсюль. Паеду. На ўнечы перасяду на другі цягнік і паеду. Няўжо не ўгавару? Думаю, што не. Вось вы, Павел Демидович, усё аціраецеся на беразе гэтага мёртвага мора. А на дно не нравіце? Не, было. Было, што нырав нават учора. Так што ў вас, Андрей Семёнович, неправільнае ўяўленне пра мяне. Памятаеце, і ўзяў я кніжку з рук, і з'еў яе, і яна ў вуснах маіх была салодкая, як мёд. Калі ж з'еў яе, то горка зрабілася ва ўтробе маёй, і сказаў ён мне, табе трэба зноў прарочыць. Прарочыць? Я так разумею, пісаць. Не толькі гэта. Там у Біблії яшчэ сказано у Івана Богослова. Прарочыць аб народах і плямёнах, і языках, аб царах многіх. Значыць, біць у звон. Калі гаварыць прасцей. Але тады скажыце выразней, па кім цяпер звон? А? Па нас. Па ўсіх нас, Андрэй Семёнавіч. Я вось што скажу, Андрэй Семёнавіч. 20-е стагоддзе, у якім нам з вамі давялося жыць. Ну. Падмануў ён нас, 20-ы век, ва ўсім. Можна сказаць, праляцеў для чалавецтва ў пустую. Зрабіўся ўсё роўна як нулявым. Ну, працягвайце. Скажам, з'явіўся ў нас марксізм у канцы веку. Ну, у всякім выпадку, сёння марксізм пастаўлены не толькі пад сумненне, але дзе-нідзе і пад забарону. Цяпер возьмем першую сусветную вайну. Што яна дала? Кроў, смерць і кастрычніцкую рэвалюцыю. Дык цяпер людзі схільны думаць, што рабілі яе бальшавікі дарэмна. Другая сусветная. Што яна дала чалавецтву у канчатковым выніку? Таксама, акрамя крыві ды смерці, праўда, была закрыта дарога фашызму ў свеце, але ж і сацыялізм, бачыце, цяпер некаторыя параўноўваюць з фашызмам. У всякім разе, у ўсходній Європі яго ўжо няма, ды і ў нас пад пытаннем. Ну, а цяпер, што тычыцца атамнай энергіі. Назвалі 20-ы век атамным. А ўрэшце, рэшт атрымалі Чарнобыль. А што ж далей, Павел Демидович? Спытаеце пра што-небудзь прасцейшае. Як кажуць, цёмная вада ў аблоках. Хоць яшчэ паўгода назад. Так, паўгода, я, здаецца, сапраўды штосьці разумеў, зыходзячы з жыцця і гісторыі. Нават нешта здольны быў прадказаць. А сёння туман. Ззаду і туман спераді. Таму шмат хто цяпер звяртаюцца да старадаўніх прадказальнікаў. Напрыклад, да таго ж Нострадамуса, які жыў у 16-м стагоддзі. Дык ён, аказваецца, прадказаў нашу кастрычніцкую рэвалюцыю, але ж прадказаў і канец яе. Праз 73 гады і 7 месяцаў. Значыць, сёлета? Выходзіць, недзе ў жніўні. І куды ж нам далей? Павел Демидович. У 21 век, Андрей Семенович. У 21 назад дарогі нема. А якім бачыць 21 век Нострадамус? Разлікі ён зрабіў толькі да 2000 года. Скончыў 1999. Сапраўды мутная вада ва блоках. Ну, ладна, пра ўсё гэта мы яшчэ некалі паспеем пагаварыць з вамі ў лепшым месцы. Так, а што вы нагаварылі Людміле Михайловне? Што сказалі такое, што яна баіцца? Прасіла мяне па тэлефоне, каб я паглядзеў за вамі. Хочаце ведаць, Павел Демидович? Вядома. Людзі кажуць, што тутэйшыя мясціны заражаны радыяцыяй з самалёта. Чулі? Ну, чуў. Дык гэта зрабіў я. Я. Я стварыў гэта мёртвае мора. Почекайте, Андрей Семенович, что-то не тое вы говорите. Тое, тое, как раз тое. Почекайте, почекайте. Людмила Михайловна говорила, а лишь не думалось, что вас... Постойте, постойте, товарищ капитан. Тому зразумейте, Павел Демидович, зразумейте, куды мне отсюль. Тут не только ваш берег, але и мой. И поминайте... Не поминайте, хоть и вы меня злым словом. Заходьте, заходьте, калі ласка. О, да мяне сама міліцыя. Добрый день. Добрый день, добрый день. Проходьте, сядайте. Добрый день, Павел Денисович. У мяне да вас пытанне. А што здарылася? Вы ведаеце такога лётчыка, капітана Левановича? А, так, гэта мой знаёмы. А што? Яго знайшлі... Мёртвага. Нам сказалі, што вы сустракаліся з ім, таму словам... Ах ты! Ах ты, гора! Ах ты, беда! Вы ведаеце прычыну, чаму ён пакончыў з сабой? Прычыну? Вы кажаце, Андрэй Леванович пакончыў з сабой? А хіба быў ён у чым вінаваты? Шаноўныя сябры, прагучаў радыёспектакль «Хто вінаваты» паводле рамана Івана Чыгрынава, выканаўцы, артысты мінскіх тэатраў. Год запісу 1992.